राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 27 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे भिवानी हरियाणा। राम राम राम राम राम मनुष्यों के प्रायः ये बात रहती है कि हम संसार के हैं, संसार में जन्म मरने ये हमारा काम है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो एक नई बात है, ऐसी धारणा रहती है, ये गलत धारणा है। हम परमात्मा के वहां के हैं क्योंकि ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव लोक में अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है, तो भगवान के हम है, भगवान हमारे है, उसके अंश है, हम अंश ही वो है हमारा, तो हम परमात्मा के यहाँ के हैं, ये पहले से मान रहे हैं। अभी से ये स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान के धाम के हैं हम लोग, क्योंकि मुंबई वंशु का है, रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर के तो हम है वहां के, तो सदा से ही वहां के होकर के जीव लोक में जीव रूप से मरे हैं, वहां के हम हैं। इस वास्ते हमारे वहां स्थान जाने में हमारे कोई बाधा नहीं है, वो स्वाभाविक है, हमने अस्वाभाविक मान लिया, तो स्वाभाविक जन्म मरण है ये मान लिया, स्वाभाविक जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण का हेतु बनता है कर्म, कर्म स्वाभाविक थोड़ा ही है, हमारे किया हुआ है, कारण गुण संगोष है, सदस्य जन्म सुख सदसत जन्म है, ऊंच नीच जोनी में कारण गुणों का संग है, तो गुणों का संग हमने किया है, गुणों ने नहीं किया है, ना कोई दूसरे राज ने किया है, इस वास्ते हमने गुणों का संग किया जिससे गुणों में हम फंस गए, सत्व रस्तम में इनसे ऊंच नीच मध्य गुणी हमारी होती है, और भगवत चंद था मध्य राजस राजस्व को जाते हैं, राजस्व सात्विक ऊपर को जाते हैं, राजस्व बीच में रहते हैं, तामसा दो गति को जाते हैं, तो गुणों का संग हमारे उस जीवन में कारण है, गुणों का संग होता कर्म के अनुसार, कर्म न सुगत श्याव सात्विक होने बलम बलम रस तो बलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम, गुणों का फल बताया है, तो गुणों के संग के कारण से ऊंच नीचे में जाते हैं, वास्तव में हमारा गुणों का संबंध नहीं है, सत्व रजस तिगुणा प्रकृति संभव, ये गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, और ये तो अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा है, ये निर्गुण है, गुण प्रकृति के है, और प्रकृति गुणों के लेने से जन्म हुआ है, हम जन्म हमारा स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, बड़ावटी कृत्रिम है, बड़ावटी है, ये हमारा वास्तविक नहीं है, वास्तविक हमारा परम धाम है, परमात्मा का विषय हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के इस वास्ते ही परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं होता, क्यों जन्म होता होना है, ये पीछे से पैदा हुआ है, ये हमारा है नहीं जन्म मरण, इस वास्ते हर एक आदमी को ये मानना चाहिए कि हम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे मालिक हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, साक्षात परमात्मा के। मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। जैसे हमारा शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, इससे पूर्व में अपने केवल परमात्मा का अंश, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। इस वाले जीव अविनाशी है, चेतन है, जड़ नहीं है, अमल है, मल रहित है, सुख राशि सुख का घर है। क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है तो ये भी सच्चिदानंद है। जैसे भगवान अनंत सुख राशि है तो ये भी सुख राशि है। राश राष्ट्र ढेर का है, ढेर बना दे ढेर को राश कहते राशि, तो सुख राशि है। अनंत सुख इसमें सतह है, धर्म में सुख नहीं है, दुख है। दुखालय में शाश्वत हम सो दुखालय कहा है, जैसे औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, जलाशय होता है, ये अलग अलग चीज होती है। जैसे संसार को कहा है भगवान ने दुखालय, दुख का आलय है, स्थान है, इसमें दुख ही दुख है। अब उसमें हम सुख ढूंढते हैं। ये दुखालय तुम्हारे अज्ञान के कारण से पकड़ा है, इसमें दुख ही दुख है, सुख है नहीं। मनुष्य मात्र सुख ढूंढता है, रुपया में सुख हो जाए, मान में सुख हो जाए, पढ़ाई में सुख हो जाए, आराम सुख हो जाए, भोगों में सुख हो जाए, रुपया संग्रह कर ले, धनी बन जाए, सुख हो जाए। ये तो दुखालय है, दुख का आलय है, दुख का स्थान है। सुख कैसे मिलेगा? इसमें सुख का वहम है। सुख चाहिए तो बदली करो, क्योंकि आपके खुद में सुख है और जैसे अंश उसमें सुख है, जिसमें आए हो उसमें दुख है। सो माया बस भय हो, माया के बस में हुआ है, माया के बस में नहीं है। तो मनो की रिमट करके नहीं बंधा हुआ है, तो ये बंधन अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। मनुष्य समझता है स्वाभाविक बंधन है, इस बंधन से छूटने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। आप परमात्मा के तो खास बेटा है, खास अमरदस्य पुत्र, अमृत माता है, अमृत के पुत्र है। जो मरता नहीं कभी अमृत रहता है, अमृत अमृत रहता है, उसके पुत्र है। हम अमर है, हमारे जीव मरे सोकाया, मरता है शरीर, हम तो नहीं मरते हैं, हम तो यहां से चल जाते हैं। जैसे मकान से उठकर हम बाहर आ गए तो क्या मर गए? मकान मर गया, मकान से छूट गया बेचारा, वो विदा हो गया। अपन फिर भी उनमें जाते हैं, तो बना रहता है शरीर भी, जाते नहीं इस बात को मर जाता है। परंतु हम जीते रहते हैं, तभी तो मुक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो मुक्ति की आवश्यकता है। अरे मुक्ति तभी तो होती है, हमारा हक लगता है मुक्ति पर। मुक्ति हमारा खास स्थान है, स्वतः स्वाभाविक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी है जीव। इस बात से मुक्ति तो हमारी है। मनुष्य मात्र की मुक्ति स्वतः सिद्ध है, ये इनकी चीज है, अपनी चीज को भूल गया ये। अब भूल गया याद करना ठीक हो जाएगा, ये जब अब सावधान हो जाए तो ये मुक्त हो जाएगा। सावधान रहे, सावधान सावचेत, पहले लगे तो सावधान, खबरदार खबरदार, सावधान रहो हरदम साधना। दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना ये मनुष्य का काम है। और जागृत नहीं रहेंगे तो गफलत में हो जाएंगे, तो गफलत उम्र सब गफलत में कोई क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई, गफलत नहीं। सावधान हो जाओ, सावचेत सावधानी ही साधना है, साधना चार सावधान हरदम हरदम सावधान सावचेत। यहाँ हम रहने वाले नहीं, हरदम यहाँ यहाँ डेर लगा दिया। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों सक क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा ने ठोड़ा टेक रेवण देगा। लख चौरासी जून में और रुतो फिर जीव, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, मोह में फंस करके यहाँ ऊंडी नीव लगा बैठे यही रहेंगे हम यही रहेंगे। यहाँ रहने की रीत नहीं है, एक गया अब दूसरे गया तीसरा जाने को तैयार, यह तो जाने का है। यहाँ यहाँ रहने का स्थान नहीं है, रहने का स्थान होता तो आप बालक बालक ही रहते, बालक नहीं रह सके जवान हो गए, जवान नहीं रह सके बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं सकते मर गए। ये रहने का ही नहीं, ये तो घूमने का है, चौरस्ता चूड़ी में घूमेगा घर से आएगी। घर तो वो है न तो भाषित सूर्यो न सत्संगो न भाव यदि अथवा न निवर्तनते तद्धाम परमम, यम प्राप्य न निवर्तनते तद्धाम परमम। भगवान का धाम है वो हमारे घर है, क्यों हमें भगवान के बेटा है न, भगवान के जब बेटा हो गए तो भगवान का घर ही हमारा घर हुआ। ये घर भगवान का थोड़ा ही है, ये आगंतुक है ठहरने का है, यहाँ साधन करने के लिए आए निगम नहीं। दो काम पड़े पकड़ दिया रहे, रुपया क्या करना भोग भोगना, अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है परमात्मा को प्राप्त करना सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख नजीक न आवे आपके, दुख की छाया भी न पड़े, ऐसा आपका काम है। आप वो काम करो, दुख में फंसना आपका काम नहीं है, आपका काम मुक्त होना है। इस वास्ते सरलता से भगवान की प्राप्ति करो, नहीं तो बड़ा बड़ा कष्ट पाना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जिसमें मुक्ति का साधन होता है, और साधन नहीं है। जैसे एक कहानी कहते हैं कि एक सूरदास था, वो एक मकान एक शहर में चला गया, उस शहर के एक ही दरवाजा और सब दीवार, तो वो दीवार के पकड़े हुए रहता, भी दीवार का सहारा पकड़ा लाठी से चलता था, चलते चलते दीवार आते माथे में खाज चली, ये चलते चलते दूसरा बस पकड़ा गया दरवाजा आ गया बीच में, वो खुजली भी खुजली में तो बंद दिख लिया, यो ये खुजली आ जाए भक्त भोगो नहीं, रुपये इकट्ठा कर लू भोग भोग लू, खुजली करते करते दरवाजा निकल जाएगा। ये दरवाजा है निकलने का, सावधान हो जाओ, इस संसार से मुक्त हो जाओ, अभी मौका है, मनुष्य में मौका मिला है, पर खुजली चलती है, खुजली चलती है, भोगों में खुजली भोग भोग ले भोग भोग दरवाजा निकल जाएगा, फिर बाहर निकले स्थान नहीं है, फिर सौरसार घूमी हो लख सौरसी भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कली बीत जाते चार युग, जगह निकलने का मौका ये मनुष्य ही है, मानव सही से नहीं करते है, ये मानव सही बीच में भगवान कृपा करे और देते है, कब हो कई करना सदा श्रेष्ठता माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ऐसे फिरते वो कब करी भगवान कृपा करके और मनुष्य देते है, उसमें कृपा होती दोगुनी, कृपा करके मनुष्य देते हैं बिन हेतु से नहीं, बिना हेतु से नहीं करने वाले, बिना हेतु कृपा करने वाले कृपा करिए, दो कृपा करते हैं तब करी कबो करी करवाने दे ही दिए थे इस बिनु बिनु हेतु से नहीं, स्वाभाविक कृपा करने वाले स्वतः वे विशेष कृपा करके मनुष्य को देते हैं, जैसे भगवान की प्राप्ति कर ले, सदा के लिए अपना उद्धार हो जाए, ऐसा मौका है। इस मौके में यूं घूमना पड़ेगा तो भगवान कृपा कर मनुष्य को देते हैं, तो इस जन्म से परमात्मा की प्राप्ति करा है, ये हमारा काम है। और ये काम सुख है ना, फिर छोड़नी है, गाड़ी निकलने की छोड़नी बनती है, भजन करते करते कमी रह जाती है, योग भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट भी होते हैं जो कर्म सापेक्ष साधन करते हैं, कर्म निरपेक्ष साधन करते हैं, योग भ्रष्ट नहीं होते, कर्म सापेक्ष करते हैं। युगा चैत मानता अपना भी योग संसिद्धि काम कभी कर सकती, योग से चरित बना हो जाते हैं, चरित बना पे वजह मन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, मन के द्वारा ना होकर अपने परमात्मा परमात्मा मेरे है, मैं वंश हूँ, अपने परमात्मा का अंश भक्ति करता, वो योग वर्ष नहीं होता। योग वर्ष होता है कर्म सापेक्ष साधन में, कर्म सापेक्ष ध्यान का साधन होता है। इस वास्ते छठे अध्याय में विषय क्यों ध्यान का विषय जो है वह मन बुद्धि लगा कर भगवान का चिंतन करता है, और भक्ति में भगवान खुद मेरा है, मेरे भगवान है, मेरे राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लेता है, भगवान सीधा संबंध है। और साधो में मन बुद्धि के द्वारा संबंध जोड़ता है, मन बुद्धि के द्वारा संबंध जोड़ता है, वो कर्म सापेक्ष साधन होता है, और साक्षात अपना साधन है, अपना साक्षात भगवान से संबंध है, भगवान के संबंध में हमारे संबंध भगवान है, तो भगवान के लिए हम संबंध जोड़ते हैं, तो संबंध जोड़ते हैं मन बुद्धि के द्वारा, मन लगाते हैं, मैं ये मन आदर्श मैं बुद्धि निवेश है, ये कर्म सापेक्ष साधन है, और मैं भगवान का हूँ, भगवान की तरफ चलता हूँ, ये कर्म निरपेक्ष है, बीच में कोई साधन नहीं है, भगवान मेरे मैं भगवान का साक्षात भगवान का, और वो करते भगवान का चिंतन मन बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा करते वो योग भ्रष्ट होते है, जो साक्षात साधन करते भगवान का वो योग भ्रष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि जो दीद में आदर्श में समय न खोज करके मेरे में तत्परता से लगा है, उसको अगर बेहोशी हो जाए तो उसका भजन मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा भजन हरदम वो करता है, तो हरदम बेचारा नहीं रह सकता हरदम जागत, इस वास्ते वो सुनता तो मैं भजन करता हूँ, और भगवान भजन करे वो योग भ्रष्ट कैसे होगा। भगवान का ये नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे भजामि हम, जो भक्त मेरे को जैसे भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ, तो भगवान को छोड़ता नहीं और वो भगवान छोड़े नहीं। रचना से रटबो करे आठू पर अभंग, रामदास उस संत का राम साने संग, हरदम भगवान को याद करे भगवान करते है, तो वो अपने चेत रहता है तब तब भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान का चेत रहेगा तब भगवान नहीं छोड़ेंगे, भगवान बेचेते होते ही वे बेहोश होते ही नहीं, उनका होश हरदम रहता है, जागृत रहता है होश, तो वो योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट होते जो मन बुद्धि के द्वारा भगवान को याद करते हैं, मन लगाओ मैं ये मन आदत मई बुद्धि निवेश है निवेश से मई अतः मेरे में मन लगा मेरे में बुद्धि लगा पे तू मेरे में निवास करेगा। वो मन बुद्धि नहीं आप लगता है, स्वयं आप लगता है, मन लगा क्या फर्क है, भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है, भगवान को माँ मानो बाप मानो भाई मानो पुत्र मानो शिष्य मानो चेला मानो संबंधी मानो कुटुंबी मानो मित्र मानो, वो भगवान के साथ संबंध साक्षात वो कर निरपेक्ष साधन होता है। मन लगाओ भगवान में चित लगाओ मन लगाओ तो मन लगाता है, वो मन लगाता है वो योग भ्रष्ट होता है, क्यों मन नहीं लगा तो योग भ्रष्ट हो गया। आप लगता है योग भ्रष्ट होगा, आप खुद भगवान में लगा हुआ है, वो होश में चिंतन करता है तो ही भगवान के साथ में, बेहोशी में भी स्वयं चित्त भगवान के साथ में स्वयं होता है, मन नहीं लगा करके स्वयं लगता है, वो भगवान को स्वयं माता मानता है, पिता मानता है, भाई मानता है, संबंधी मानता है, कुटुंबी मानता है, मित्र मानता है, मित्र मानता है, कोई कोई भगवान के साथ संबंध है स्वयं का, इस बात को योग वर्ष नहीं होता। उसे चिंतन वो नहीं कर सकेगा तो चिंतन भगवान करेंगे, बेहोशी हो जाएगा तो भगवान भजन करेंगे उसका, भगवान भजन करेंगे तो पतन कैसे होगा, योग घर्षण नहीं होगा। तो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले, अपना मान ले हम भगवान के हैं, भगवान के पुत्र है, सब मान लो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो मैं साक्षात भगवान का, भगवान साक्षात हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस वास्ते भगवान जैसा अपना चाहिए। संसार की चीजें प्रकृति की है, आपकी नहीं है, ये जड़ है, आप चेतन हो, आप चेतन के अंश हो, चेतन के संबंधी हो, आप चेतन हो, आप जड़ के संबंधी नहीं, जड़ का संबंध आपने माना है, शरीर जड़ है, शरीर सही द्वि जाति है, आप द्वि जाति हो, और परमात्मा आपकी जाति है, आपकी जाति की परमात्मा, परमात्मा जाति है आप, परमात्मा के साथ संबंध आपका साक्षात स्वयं का है, और प्रकृति साथ है, मन संसार इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति में अंश होते हुए प्रकृति में स्थित रहते हैं। आप अंश परमात्मा के होकर प्रकृति को पकड़ते हैं, अंश है परमात्मा के, ये पकड़ते प्रकृति को, यही गलती होती है, भूल गलती यही है, हम प्रकृति नहीं है, प्रकृति अलग है, हम अलग है, शरीर को इस मान लिया कि यही मैं हूं, ऐसा माना पकड़ा है जोर से कि शरीर ही मैं हूं, आप सही नहीं हो, सही तो छूटेगा, और माँ के पेट में बना है, अब बना तो मिला हुआ है, मेरी पीछे जो चीज मिली है, मिलती वो साथ में नहीं रहती, जो अपनी चीज मेरे साथ में वो सदा साथ साथी है, भगवान सदा साथ में हमारे, क्यों भगवान के हम अंश है, भगवान हमारे अंश ही है, भगवान के हम अंश है, तो भगवान के साथ हमारा संबंध अंश है, हमारा संबंध तो है भगवान के साथ, और मान लिया शरीर के साथ, शरीर जल है, आप चेतन हो, आपकी शरीर की जाति ही नहीं मिलती, आपकी जाति परमात्मा के साथ है, तो हम भगवान के हैं, ये बात खूब याद करने की है। ये जो सुबह का सत्संग होता है, ये सुबह का सत्संग असली बात के लिए, असली अपने को मैंने भगवान कहूं मैं, ये स्वीकार करना चाहिए, अपने को भगवान नहीं होने पर भी स्वीकार करो आप भगवान के हैं, संसार के आप नहीं है, परमात्मा के हैं, और संसार ये प्रकृति है, जड़ है, तभी तो छोटा सा शरीर था बड़ा हो गया, जो जो खाना पीना भरते हैं, भरते भरते भरते बड़ा हो गया, मरमरी थैला हुआ है, भरता है भरता है बड़ा हो गया, जो बड़ा हो गया, आपका शरीर नहीं है, शरीर शरीर के आप नहीं हो, आप भगवान के और भगवान आपके हैं, शरीर हरदम साथ नहीं रहेगा, भगवान साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, नरकों में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, अब जहां रहे वो साथ में, सर्वस्य चाहो सन्नविष्टो ईश्वर सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणी ये स्थावर जंगम वृक्ष आदि है, इनमें भगवान रहते हैं, भगवान से खाली जगह है ही नहीं कोई भी, सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारे खाली हम कैसे हो जाएंगे, भगवान के बिना हम कैसे हो जाएंगे, भगवान के बिना कोई चीज है ही नहीं, मुर्दा से मुर्दा हो उसमें भगवान है, मैला हो, पेशाब हो, रस्सी हो, लोही हो, खून हो, उसमें भगवान है, भगवान सब जगह रहते हैं, और जीव के साथ में रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में रहते भगवान, तो भगवान हमारे साथ ही, हम भगवान के साथ ही, ये प्रकृति है, ये शरीर प्रकृति है, आपका साथी नहीं है, आपका साथी रहेगा नहीं, नया नया शरीर मिलेगा, क्यों शरीर होता है पुराना पुराना पर छूटना पड़ता है, आप से बोलते हो नहीं दिने दिने नवम नवम दिने दिने नव नवम भगवान दिन दिन प्रति नए नए होते हैं, ऐसे आप नए हो, आप परमात्मा का अंश हो साक्षात, इस वास्ते आप मरते नहीं, आप रहते हो, मर जाए तो आप होते मर जा नहीं, मारवाड़ी भाषा में कहते पापों कटे हो तो मर जाए तो पापों ही कट जाए, आप होते मर जाए, मर जाए भाई किसी की कौन नरक बन जाएगा, कौन स्वर्ग बन जाएगा, कहीं सदगति होगी कहीं दुर्गति होगी, मर गया मरता नहीं, ये स्वयं मरता नहीं है, मरता है शरीर, वो शरीर पंच भौतिक है, संसारी के साथ संसार संसार के साथ शरीर है, हम परमात्मा के साथ परमात्मा हमारे साथ, हम परमात्मा के शरीर संसार का, नारायण नारायण नारायण नारायण ये